Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo burası ve Açık Yeşil programı da başladı. Ümit Şahin yok bugün. Ben Deniz Ömer Madra, bir de Can Tombil huzurlarda. Merhaba. Açık Yeşil'i sürdüreceğiz. Dinleyicimiz, destekçimiz Canan Silah'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Açık Gazete'nin sıcak gündemini buraya taşıyalım ve sıcaklıklardan bahsederek girelim istiyorsanız. Geçtiğimiz ay, daha doğrusu geçtiğimiz Mayıs ayı dünya üzerinde ölçülmüş, 1880 yılından beri ölçülmüş en sıcak Mayıs ayı olarak nitelendiriliyordu. Ondan önceki ay Nisan ayı yine 1880 yılından beri ölçülmüş en sıcak Mayıs ayının, ortalamaların en sıcağının Mayıs ayı olduğu olarak nitelendiriliyordu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yaptığı ölçümlerden sonra ve geçtiğimiz ay yine Haziran ayı, bu sefer dünyanın en sıcak sıcaklık ortalamalarının görüldüğü Haziran ayı olarak ölçülmüş durumdaymış. Evet, bunları da üstelik de şeyler veriyorlar. Yani dünyanın en önemli araştırma kuruluşlarından geliyor. Bir en yetkili isim, en yetkili kurum. NOAA. İşte ulusal, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal diyorlar ama uluslararası önemi de çok büyük olan, hem dünyanın en önemli kuruluşu, Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları Kuruluşu'ndan geliyor. Ama yalnız onunla değil, mesela JMA var, Japon Meteoroloji Ajansı'nın söylediği de geçen ayın kendi kayıtlarına göre, Japonya'nın tuttuğu kayıtlara göre de en sıcak Haziran olduğu da ortaya çıkmış. NOAA'nın yaptığı açıklamaya göre Haziran ayında toprak ve su yüzeyindeki sıcaklığın, işte bu iki elementteki sıcaklıkların 1880 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek dereceye ulaştığı söylenmiş. NASA'da da var. Evet, yani JMA da, NOAA'da, NASA'da Amerika'nın işte uzaya da insanlı ve insansız araç gönderen ve dünyadaki meteorolojik gelişmeleri, en uzaydaki gelişmeleri yakından takip eden kuruluş NASA. O da bir rapor vermiş. Üçüncü en sıcak Haziran'mış kayıtta. Ama en sıcak Mayıs olarak çıkmış. Bunların hepsi de bir çok tatsız bir haber daha ekleyeceğim. Joe Rom'un Climate Progress'inden alıyoruz bu haberi. Çok endişe verici bir haber de şu: Grönland'ın, Kuzey Kutbu'na gidecek olursak, Grönland'ın belli bölümleri tarihteki en sıcak anına da ulaşmış durumda. Bu da Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden, DMI'den geliyor. Yani bütün meteoroloji araştırma merkezlerinden raporlar birbirinin aynı ve çok kaygı verici. Kangerlussuaq'ta, güneybatısında Grönland'ın, Haziran'da 23,2 derece Celsius olmuş 15 Haziran'da. Ve demişler ki hemen, derhal değiştirmezsek bu sera gazı salımlarımızı, karbondioksit ve diğer sera gazı diye adlandırılan gazların salımını, karbon yakmayı, o zaman Grönland buz örtüsünün geri dönülmez noktaya, felaketle geri döndürülmez erime noktasına geçeceği ne zaman değil, o geçip geçmeyeceği değil, ne zaman diye de çok uyarıda bulunmuş, ağır bir şey. Evet, şöyle bir durum var. Haziran ayı bu rekoru 16.2 derecelik ortalama küresel sıcaklıkla ulaşmış. Bu ölçüm 20. yüzyılın Haziran ayı ortalamalarının da 0.7 Celsius üzerine çıkmış oluyor. Daha önceki rapor 0.7 de dünya ortalaması düşünüldüğünde çok önemli, çok bir önemli fark. Evet. Yani 0.7 deyip geçmemek lazım. Evet. Daha önceki rekor da 2010 yılına aitmiş. 2010 yılının Haziran ayına aitmiş. Kaydedilmiş en sıcak 10 Haziran ayının 9'u 21. yüzyılda kaydedilmiş. Son 5 yılın tamamı bu en sıcak 9 içinde kendisine yer bulmuş. Galiba önümüzdeki yıllarda da benzer bir durumla karşı karşıya kalabilmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Açıklamada bir diğer dikkate çeken husus olarak gösteriliyor Yeşil Gazete'de Bora Karatepe'nin haberinde, Kabatepe'nin haberinde. Geçtiğimiz ayın üstünde normalin üstündeki sıcaklık geçen 352. ayın olmasıymış. Yani 1880'den bu yana sıcaklık verisi toplayan NOAA'ya göre dünya 352 aydır, yani yaklaşık 30 senedir ortalamanın üzerindeki sıcaklıklara sahne oluyormuş. 38 yıldır değil mi? Evet. Evet, 40 yıl oluyor neredeyse. Yani son 1976'da Haziran'da ölçülmüş. Şimdi kim sebep oluyor buna, onu soracaksınız değil mi? Hı hı. Yani yeni yayınlanmış bir başka rapor daha var. WWF, Ken Avrupa, Avrupa Çevre Bürosu, Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği ve Alman İklim Birliği tarafından hazırlanan Europe's Dirty adlı bir rapor bu. Avrupa Birliği'nin gezegeni zehirleyen, en fazla karbon salımına neden olan kömüre dayalı termik santralleri kullanan ülkelerin listesi çıkarılmış burada. İlk 3 sırada da Almanya, İngiltere ve Polonya bulunmaktaymış. Bir yandan güneş enerjisi kullanırken Almanya gibi ülkeler, evet, yatırımlarını buraya yaparken, diğer taraftan da kömürden vazgeçemedikleri de bu 430 adlı raporda ortaya çıkmış durumdaymış. Evet, çöküş. Yani bu enerji şirketlerinin önünde hiçbir hükümet, hiçbir şey duramıyor. Gerçi şeyin de, yiyecek şirketlerinin de önünde kimse duramıyor. Çünkü o da bütün doğal yiyeceklerin tamamını kendileri genetiği değiştirilmiş ve başka organik olmayan şeylerle götürüyorlar. Bu da ayrı bir konu, şirketin meselesi. Bir yeni başka araştırmadan da bahsedeceğim sıcaklığa neyin sebep olduğunu söylerken. Ben de Guardian'dan Damien Carrington'ın araştırmasına değineyim. Biftek. Biftek pirzola da olabilir. Evet. Ve diğer bütün kırmızı etler. Karbon ayak izini en fazla yükselten şeylerden biri oldu, ortaya çıkmış. Bu biliniyordu ama şimdi ispatlanmış oluyor. Yani otomobillerin çıkardığı, saldığı, yaptığı salımlardan daha fazla olduğu da ortaya konmuş. 5 kat. Yani hem de bu yalnız beyaz ette değil, domuz ve şey de dahil. Tavuk da dahil. Ya öylesine büyük bir etki, ama şey de, yani zaten tavukla domuzu bir kenara bırakalım, domuzu zaten İslami ülkelerde yemiyor. Ama bu hayvan yemi yüzünden küresel ısınmaya giden yol çok dik ve büyük bir uçurum haline geldi. Dünya çapındaki çevre et üretiminin biliniyordu ama şimdi yepyeni bir boyut ve kapsam olarak görülmemiş bir şey. 28 kat daha fazla toprağa ihtiyaç varmış tavuk ve domuza göre. 11 kat daha fazla su ve 5 kat daha da iklimi mahveden emisyonlara, salımlara yol açıyormuş. Ama ben ve benim gibi et bağımlılarına iyi bir haber var. Bitki özleriyle üretilen etin tadı ve kokusu etle birebirmiş. Yeni bir üretimden bahsediyoruz. Etsiz et üretilmiş. Böyle bir ontolojik durum söz konusu. Mükemmel. Hiçbir itirazım yok. Tamamen destekliyorum bunu. Ürünün önümüzdeki yıllarda Çin ve Hindistan gibi nüfusu oldukça yoğun bölgelerde, ülkelerde satışa çıkacağından bahsediliyormuş. Satışın artacağından bahsediliyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmiş bu bitki yapımı et. Fiyatı da normal etin fiyatından %40 civarında daha ucuzmuş. Ne zaman piyasaya geliyor? Sağlık nedenlerini gözetmeden çoğu insan bilinçsizce et tüketiliyor deniyor Hürriyet gazetesinin haberinde. Bu et tüketimi ileriki yıllarda kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açılacağı da aynı şekilde belirtiliyor. Ki biraz önce de siz zaten iklim değişikliğinin etkisinden bahsetmiştiniz. Birinci sebep. Peki arabalardan daha fazla, kamyonlardan falan. Şöyle bir soru var. Peki ya hiç et tadında fakat hiç içinde et olmayan fakat şekli ve kokusu ete benzeyen bir ürün olabilir mi? Varmış. Bunu üretenler varmış. Amerika Birleşik Devletleri'nden Beyond Meat isimli şirket bitki köklerini kullanarak şekli, tadı, kokusu kırmızı ete benzeyen fakat içinde hiç et bulunmayan bir gıda üretmiş. Ne zaman? Önümüzdeki piyasaya? Yıllarda hayvan yetiştirmenin maliyetinde artacağı öngörüldüğünden etsiz ete talebin daha çok artmasından. Ne zaman? 2009 yılında kurulmuş Beyond Meat isimli firma. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de yatırım yapıyormuş bu alana. Pazarda yükselmesi bekleniyormuş. Ararsanız bulabilir misiniz? Türkiye'de bilmiyorum ama bazı ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde hamburger ekmeğinin yanında domates, salatalık ve etsiz et sebze liflerinden üretilmiş etin satıldığı restoranlar bulabilmek mümkün gibi duruyor. McDonald's ne zaman geçiyormuş üretime? McDonald's bari o işin içine girmesin yahu. Ya tam tersine, ona o McDonald's girdiği anda dünyanın kurtuluşu yolunda bir küçük ama önemli bir adım atılmış olacak. Yalnız McDonald's değil, diğer burger firmalarının adı neydi? King filan bir şeyler. Evet öyle firmalar var. Burger King filan. Ya, girsinler diyorsunuz, bunları yapsınlar. Tabii, destekliyorum. McDonald'slaşma. Şimdi bir de bu demin yükselen sıcaklıklardan bahseden çok ürkütücü raporları bir ardından sıralarken bir şeyi de söylemeyi ihmal ettik kasten aslında. Daha bütün bunlar dünyanın en sıcak Mayıs ve Haziran'ın bütün kurumlardan bildirildiği şekilde ortaya çıkması El Niño başlamadan oldu. Daha başlamadı. %90'la bırakmıştık en son oranı. Kaç olmuş? %70 gibi deniyor. Düşmüş mü? Düşmüş biraz. Ha, iyi haber işteyse. Evet. %80 de var. %70 kuzey yarı kürede yazda olması ihtimali NOAA veriyor. NOAA adlı kuruluş. %80 de sonbaharda ve kışın başında. Ama o başlarsa işte çok vahim bir durumdan da bahsetmek mümkün olacak. 1880 ile 1912 arasında da derecelerde düşme olmuş hararette. Neden? Bu bir merak edilen bir şeydi. Ölçümlerle alakalı olan bir şey olsa diye düşünüyorum. Hayır, değilmiş. Sadece 1875'te başlayan ve 1912'ye kadar devam eden büyük yanardağ patlamaları, volkanik indifalar, özellikle de 1883'teki Krakatau şeyi bayağı büyük bir toz bulutu ve duman bulutuyla sardığı için bütün hayatta da en büyük etkisi olan oymuş. İşte büyük kuraklıklar yaşanmıştı dünyanın dört bir tarafında da o tarihler arasında. Yani sonuç olarak şöyle bağlıyor Joe Rom yazısını. Büyük bir temel volkanik patlama, indifa olmazsa yakın gelecekte kesin olarak önümüzdeki aylarda küresel ısınma El Niño ile de birleşerek dünyayı cehenneme çevirmesi ihtimali giderek yükseliyor. Buna karşı da işte zaten Eylül ayının üçüncü haftasına girerken 20-21 Eylül tarihlerinde dünyanın dört bir tarafında başta New York olmak üzere iklim yürüyüşleri var. Tarihi değiştirebilecek hafta deniyor ona. Türkiye'de de Taksim'de, Tünel'de 20 Eylül'de saat 17'de olacak. Küresel Eylem Grubu'nun bir açıklaması var. İklimi değil, sistemi değiştireceğiz. Onlar bir avuç, biz milyarlarız diyor. 20-21 Eylül iklim zirvesinde. Bununla ilgili daha çok haber yapacağız. Geçen Perşembe günü de zaten Mahir Ilgaz bu konuda bilgi verdi. 350.org dünyanın en büyük toplantısını, yürüyüşünü organize ediyor. Etme hazırlığı içinde devam ediyor. New York'ta Manhattan Vadisi on binlerce insana protesto eden bu iklimi durdurmasını ve iklim zirvesinde de toplanacak olan Ban Ki-moon'un çağrısıyla toplanacak olan dünya liderlerine de bir uyarı, baskı meydana getirmeye çalışacaklar. Evet, şimdi bir iyi bir de kötü haberim var ama hepsi aynı haber içerisinde. Hangisinden başlayayım? Ara verip ara ufak veriyoruz? Bir müzik. Doğru, alışkın olmadığımız için. Dinleyelim ondan sonra da. Ama sorunu sor istersen. Mercan kayalıklarıyla da ilgili bir sorun var mı? Muhtemelen vardır da bu soru değildi, haberdi. Ha, haber, söyle. Haberi mi? Söyle. İyi peki. Sonra ara verelim. İngiliz araştırma şirketi Ipsos Mori'nin 20 ülkede yaptığı bir araştırma var. Global Trend Survey adında. Bu araştırmanın sonuçlarına göre birçok kalemde birçok soru soruluyor. Bunlardan bir tanesi de küresel iklim değişikliği ile alakalı. Bir önerme verilmiş katılımcılara. Görmekte olduğumuz, yaşamakta olduğumuz iklim değişikliğinin en büyük sebebi insani faaliyetlerdir. Bu önermeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz diye sormuşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu önermeye, yani iklim değişikliğinin insani faaliyetler sonucu ortaya çıktığı durumuna katılanların sayısı %54 olarak oluşulmuş. Yani kabul ediyorlar insan kaynaklı. %54 oranında. Ama Çin'e baktığınız zaman bu oran %93. Arjantin ve İtalya'da %84, İspanya ve Türkiye'de ise %80 oranında görülmüş. Yani inkarcılık en yüksek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onu da İngiltere takip ediyor. %64'leri. Avustralya var. Ardından Rusya geliyor %67 ile. %68 ile Avrupa'nın kömür şampiyonu Polonya takip ediyormuş inkarcıların başını çektiği. Evet, Türkiye'de inkarcılığın olmamasında Açık Radyo'nun bunca yıllık yayınlarının en ufak bir katkısı olmuşsa da bundan sadece gurur ve mutluluk duyacağımızı da belirtelim. Sevindirici bir haberdi. Bunun üzerine artık ara verebiliriz herhalde. Ve Filistin şarkılarıyla devam edelim. Onun üzerinden gidelim. Rafif Ziyade'den Savage, yani yaban diye, vahşi diye bir şarkıyı biraz kulak verin. I am your savage, your terrorist. I am your savage, your terrorist. And tonight I make no apologies, I make no apologies. I am what I am, indigenous from Palestine. I am your savage, your terrorist. Demographic threat, born to a demographic threat. Will give you your next demographic threat. Rapper in a hatta, name my baby girl Yaffa. I am your savage, your terrorist. My mother rubbed olive oil in my hair and on my skin until the smell of Palestine seeped through to my veins. I have an immune system you can only dream of, build on anarwa, hummus and fool. I am your savage, your terrorist. I am your savage, your terrorist. I have lived a refugee. I have lived a refugee while you took my home. I have lived a refugee while you stole my home. And they tell me you're Polish. And some God promised you my land. Some God promised you my land. Can I have a phone number, a fax for your God? I'd like to have a chit-chat. Don't know when God became a real estate agent and started promising away other people's land. I mean, manifest destiny? Are you really looking me in the eye and talking about manifest destiny? I am your savage, your terrorist. I am your savage, your terrorist. And can't you see? The color of my skin is the color of the soil in Palestine. Every rock in Jerusalem knows my last name. And every wave hitting the Haifa shore is waiting for me to return. Every wave hitting the Haifa shore is waiting for me to return. And I will always be on your mind. I will always be on your mind. In the stones of your homes, in the cactus plants. In the stones of your homes, in the cactus plants. I will always be on your mind. I will always be on your mind. I am your savage, your terrorist. I am your savage, your terrorist. Always there to haunt you. Always there to haunt you. Yours, yours, your savage, your terrorist. Rafif Ziyade'den dinlediğimiz Savage adlı, İngilizce olarak söylenen bir rap tarzı şarkıydı. Yani ben senin teröristinim. Hiç aklından çıkmayacağım. Ben senin vahşinim. Evinin taşında da, bahçendeki kaktüste de ben varım diyordu. Evet, bu devam ediyoruz Açık Yeşil programına. Ümit Şahin yok bugün. Can Tombil'le ben Deniz Ömer Madra. Çok sayıda da haber var gerçekten, dünyanın en sıcak dönemine girildiğini gösteren sayısız örnek var. Ve bunu önlemek için de hükümetlerin pek bir şey yapmadıkları, tam tersine hızlandırdıkları, inkar ettikleri bir dönemden geçiyoruz. Çünkü şirketler var. Evet, Great Barrier Reef'ten bahsediyorduk ara vermeden hemen önce. Bu konuyla da alakalı gelen yeni haberler var. Bu büyük Set Resifi'nin, yani uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen büyük Set Resifi'nin Avustralya'da şu zamana kadarki en kötü durumda olduğuna dair haberler geliyor. Queensland Üniversitesi'ndeki Deniz Bilimleri ve Ekoloji Laboratuvarı'ndan Profesör Peter Murphy, 2050 yılına geldiği zaman oldukça çirkin bir büyük bariyer, büyük Set Resifi ile karşı karşıya kalınacağından bahsediliyor. Dünyadaki en fazla canlıya ev sahipliği yapan yerden bahsediyoruz. Evet, bir mucize, yani doğanın mucizesi bu. Fakat yok oluyor. Özellikle de Avustralya hükümetinin, yani birkaç sebepten beri yok oluyor. Birincisi, en önemli sebebi tabii denizlerdeki asitlenmenin yükselmesi. Yani küresel ısınma ve karbondioksit absorbe ediyor olmasından dolayı pH seviyesi düşüyor. O zaman da ağrıyor mercanlar, deniz canlıları kabuk yapamıyorlar vesaire vesaire. Fakat çok ilginç bir haber de var. Avustralya'nın yeni başbakanı Abbott tam sözünün eri çıktı ve kömürcülerin adamı olarak müthiş bir hamle yaptı. Önce bir kere karbon vergisini kaldırmayı başardı mecliste. Hemen arkasından da büyük bir kömür limanı yapıyor. Kömür ihracat limanı. Yeryüzünün en kirletici maddesi kömür, malum. Küresel ısınmayı da en büyük tetikleyen olay. Avustralya'nın büyük kömür ihracatını hızlandırmak için, her şey büyüme ve o şirketler için, Avustralya'nın en zengin insanı da bir kadın zaten, kömürcü. Adını unuttum şimdi, önemli de değil. Büyük bir liman yapıyorlar. Ve dev tankerlerle ihraç edecekler kömürü. Yok, şey yapmak yerine, kömür yakan termik santralleri azaltmak, devre dışında bırakmak yerine, kömürü de yerin altında bırakmak yerine tam tersine çıkarıyor. Ve çıkan molozları ne yapıyorlar? Ceplerini doldurup evlerine gidiyorlar. Molozları mı? Bu büyük mercan resifinin üzerine atıyorlar. Orayı tahrip ediyorlar. Enteresan bir şey ve... Reinhardt'mış bu arada o kadının ismi de. Ha, evet. Jean Reinhardt diye geçiyor. Evet. Avustralya'nın Gina, en zengini. Gina değil mi? Evet. Gina Reinhardt diye geçiyor. Yani. Avustralya'nın en zengini kömürden ve bu tip madencilik olaylarından çıkardığı parayla beraber. Evet, hanımefendi bütün şeyleri de küresel ısınma yoktur filan diye medyayı de finanse ediyor. Altıncı zenginiymiş dünyanın, evet. İyi hatırladın. Evet, çok güzel. Şimdi bir de başka bir haber var. Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden yeni bir rapor var. Ve demiş ki çok kötüye gidiyor. Evet, senin de söylediğin haberler gibi. Fakat bunlar hükümet raporlarında gözükmüyormuş. Neden? Neden? Çünkü gizlenmiş, sumen altı edilmiş. Yeni hükümet. Yani kötü bir şey mi? Yok canım, öyle bir şey yok diye. Bütün bu raporları yok saymışlar. Yani mercan rifi, mercan kayalığı azalıyor, gidiyor ama yok sayıyorlar. Evet, konuyu Türkiye'ye bağlayalım istiyorsanız. Şeyden bahsediyorduk, iyi bir haberi de verelim. Zeytinliklerle olan yasa tasarısı, torba yasa tasarısında çıkacak olan tasarı ertelenmiş durumda. Şimdilik büyük bir tehlike gözükmüyor. Bir de bak bakalım 100 bini aşmış mı? Ben bakmadım Change.org'da yapılan şeyde. Kontrol ederim ama şu önümdeki haberi de lütfen şey yapmak istiyorum. Sebep olarak gösterilen şey neydi? Onu hatırlatabilir misiniz acaba? Bu zeytinlik alanlar. Kömür. Kömür. Altından kömür çıkacak diye. Bu sefer bu altından kömür çıkarılabilecek yerlerdeki çözümü başka yerlerde aramaya niyetleniliyor galiba. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bilin bakalım neredeymiş? Nereye gitmiş? Yatağa. Hayır. Avustralya. Evet, Avustralya'daymış. Hey. G20 ticaret zirvesine katılmak üzere Sydney'e gitmiş. Ve demiş ki bugün ilk defa 1915'in 100. yılının verdiği o enerjiyle çok cesur bir şekilde bir adım atıldı demiş. Evet. Serbest ticarete doğru gitmek için kömürün de bol bol gelebileceği bir alan haline getirmek istiyorlarmış Türkiye, Avustralya'dan gelen kömürle beraber. Ben Büyük Mercan Rifi'ne döneyim. Çok ilginç bir The Sixth Extinction adlı kitabında Elizabeth Colbert, son yıllarda çıkmış en ilginç ve önemli kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum şahsen. Bunu daha önce bu programda da Ümit Şahin'le birazcık konuşma fırsatı bulmuştuk. Altıncı büyük yok oluştan bahsediyor. Burada Mercan Rifi'ne bakıldığı zaman şöyle 2400 kilometre kadar uzanıyor ve sadece 150 metre kalınlığında. Bütün dünyanın hayatı ve hayat çeşitliliği işte buraya sıkışmış. İlginç bir şey yani. Bu tam bir ilginçlik. Darwin yeryüzünün en harika nesnelerinden biri olarak nitelemiş ve hala duruyor. Organik birer paradoks halinde. Bunlar canlı mı, cansız mı, ne diyorsun? Canlı olarak geçiyor galiba literatür. Hem canlı hem değil. Çok acayip bir şey. Yani gemiler vurduğu zaman deliniyorlar, batıyorlar biliyorsun, gayet sert. Ve küçücük jelatin, jel maddeler tarafından meydana getiriliyor. Üzerlerine yanlışlıkla nükleer bomba mı bırakılmıştı geçmişte? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ve düşmüştü. Evet, bırakılma değil de düşmeydi değil mi? Bu yani bütün deniz yıldızları ve onun benzeri şeyler, istiridyeler, midyeler filan, böyle kabuklu hayvanlar da var. Fakat bir simyadan bahsediyor. Kalkerleşme simyası. Bütün diğer şeylerden, kalkerlerden ayıran şey de şu. Tek başlarına çalışmak yerine bir kabuklu, kabuk yaratmak için kendilerine ev salyangoz filan gibi, deniz salyangozu gibi mesela, onlar plakalar oluşturuyorlar ve devasa başka canlıları yaratmak için, yani komünal bir sistem. Dünyanın en büyük komünizmi de olabilir, inşaatı bir arada yapıyorlar. Ve yani Giza piramitleriyle filan kıyaslandığında çocuk Lego kalır, Giza piramitleri diyor yanında. Böyle fakat çok acayip, bütün dünyayı değiştiriyorlar, birkaç kuşak boyunca uzanıyorlar ve insanlar gibi bir toplum inşa etmelerine benziyor. Fakat büyük bir fark var, başka insanları yerinden etmek yerine, yani her zaman insanlar başkalarını atıp kendileri yerleşmişler, başka canlılar bunlar, tam tersine öyle bir evrim geçiriyorlar ki başka canlılar gelip bir arada yaşasınlar diye. Yani bir birlikte evrim süreci. Yeryüzünün en tuhaf ve ilginç mucizelerinden bir tanesi. Ve işte şimdi bu kömür şirketlerinin şeyinde, Büyük Mercan Rifi'nin mercan örtüsünde son 30 yılda ne kadar kayıp var? %50. Yarısı gitmiş. 50 yıl içinde bütün mercanlardaki büyüme duracak ve çözülme başlayacak diyorlar. Bu işi küresel ısınmadan 1 metrekarelik bölüm içinde 100 ila 120 ayrı tür yaşıyor. 500 bin ila 9 milyon tür mercan resiflerinde yaşıyor. Ve çok bir başka paradoks da şu. Azot ve fosfor çok az olmasına rağmen çok zengin bir çeşitlilik yaşıyor. Bunu Darwin de tespit etmiş, bu paradoksu. Ve dev bir pazarda gıda alışverişine benzetmiş bunu. Şey, Elizabeth Colbert yazıyor. Ve peki bina ne olacak bütün bu canlılar diyorlar. Son cümle olarak söyleyeyim. Bu konuda çalışan İsrailli bilim adamlarından biri Jack Silverman şöyle demiş. Bina giderse içinde oturanlara ne olursa o olacak demiş. Binada gitmek üzere zaten. Yapı bitti. Harç bitti. Yapı paydos olacak yani. Öyle anlaşılıyor. Peki, ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Açık Yeşil.